راہتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا تیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا تیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا تیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت کیسے معطر و معمبر آقا ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا نا، تو وہ کسی سے ایڈریس نہ پوچھا کرتے تھے، بلکہ مدینے کی گلیوں میں جا کر، گلی کے کنارے پہ جا کر خوشبو سونگ لیا کرتے، خوشبو بتا دیتے کہ میرے آقا یہاں سے گزرے، کدھر ہے میرے آقا، آئے ہائے چلتے بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، اور اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم آنا نجم کی، اے خدا آ، آرزو ہے یہی عاشق زار کی، آبرو ہے یہی قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانا اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانا ہے تمنا عطار، یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، بڑھ کے شاہ مدینہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے جانا، دیدار ادا کرنا، جب وقت نظر آئے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا.